شرف دعا او شرف عبادت ور سرا اس بات توحید کو الفاظی باندھے ادلا اقلیا پیش کول اس ابتلا بالنعم والنقم ابتلا بنعمتونو او بعذابونو چما ابتلا گانے امتحانات راوستی دی خوشالو باندھے میں امتحانو نکڑی دی او بعذابونو میں امتحانو نا او تکلیفونو باندھے کڑی دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تَأْكِيدَ سَرَالِ گَرِيُم مُنگا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تُرْغُو تَمَخِسْتَانَ أَنبِيَا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَنِوَلْ مُنگا إِلَىٰ رَابَتَوَانُنُو تَكْلِفُنُو لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ خَامْغَا چِدَيْا جِزِيُو كِيَ اللَّهَ تَا سورہ اعراف کے بہن بیا راضی سالور نوی نمبر آیات کے چمن بے امتحانو نکڑو بخوشالو و تکلیفونو فلولا ارجاہم با سنا تذر رہو یعنی لولا تذر رہو ارجاہم با سنا اولے کلا چراغ دیتا زمان عذاب ندیا جزیو نکڑا ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخ شود دیزرونا وزینا لهم شیطان ما کانو یعملون او خیستا کڑیو دیتا شیطان آغا عمل چه دیکو اغیل را فلما نسو ما ذکرو به نو کلاج دی پری خود آغا دلائل چه پنوک شو دیتا پاگی بانده پرانیستی منگا پا دی بانده دروازی دار نعمت حتا اذا فرحو تردی پوش دا امت شو پاق باندی شدی لور کشیو اخذنا ام بغدتا نونی والمنگی لرن ناسا پا فیدا ام مبلیسون ناسا پا دینا امیدی کون کیو دار چانا سمت اب دی مستی شروع کرا نمون پی دروازی دا نعمتون را پرانیستی شپری اچھ خسڑی اخ کی پا مستای باندی نو چه خم مرسو نو بیا مونی ولو بیا نا امیدو دار چانا بیا دا نجات زائی نو فاقوت آدھا بر القوم اللذین ظلمو نو پریکڑش آموندا کسانو چه ظلم کڑاو والحمدللہ رب العالمین نو حمدن دی اللہ لا چه رب مخلوقات دے قل رأیت من اخذ اللہ سماکم اوز بیان نفذ شرف تصرف وای پیغمبر آخا برا گئی که والی اللہ استاسو نطاقت داوری دوستاسو او طاقت دلی دوستاسو امور و استاسو سلونو باندی من الہن غیر اللہ نسول گیا جتروا بغیر دا اللہ ما چرا روڑی تاستا پدی باندی اوگو را سرنگی بیانو منگا دلائل سم هم یزدفون بیا دیوڑی سم هم یزدفون بیا هم دیوڑی دیا اللہ دلائلونا قل را ایتاکو منا تاکو مذاب اللہ بغددن او جارتان وردو آخا برگم تاسو کراغتا فضا اللہ عذاب بغددن ساپا او جارتان یاخ کا رب علاماتو باندی باقتن ناسا پانی بغیر دزور دا علاماتو نا او جارتن یاخ کا رب علاماتو ننا لاکی ایمار کون ظالمان وما نرسل المرسلین نرالی گمگا انبیاء نبرالی گلمگا انبیاء مگر زیری ورکون کی ویر ورکون کی زیری بے ورکول موحیدین اللہ یرہ بے ورکول مشرکین اللہ فمن آمنا و اسلام چاچی ایمان رالو او درست کا عمل نو یرہ پدائی باندے و نو بدائی غم جنشی واللذین کذبو بی آیاتنا او کسان چاہی تکذیب کو سمنگ آیاتنو وبارسی گی دیتا عذاب بما کانو یفسقون پا په سبب دا غي چې دایما ته یو کې حکمونه دا الله لرا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله اوس نفذ التصرف کوي د پیغمبرنا او نفذ علم غیب کوي د پیغمبرنا چې متصرف نه دی خزانه ورڅخه نشته عالم الغیب نه دی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله وا پیغمبرانو هم تاسو ته چې ما څخه دا الله خزاني دي پیغمبر پاک ته وای وا ما څخه دا الله خزاني پیغمبر وای ما څخه خزاني نشته او دای سیدانی لاجوری ته وای دا تا گنج بخش دا تا د خزانو بخونګه نو پیغمبر وای ما سره خزاني نشته او دای د سره خزاني دي خلکو ته بخي قل لا اقول لكم اني خزائن الله وا پیغمبر نو ما تاسو ته چې ما څنګه دا الله خزاني دي او زه نه پوهیږم په غیب باندې ولا اقول لكم اني ملک او نو ما تاسو ته چې زما فرشتہ نو تاسو یو خزاني یو څنګه نشته عالم الغیب نه یو نو تاسو انا تابع الا ما يوحى الي نو زه تابع نیما مگر دا غیچ وحی کولشی ماتا زه نبی ما ماتا وحی کیگی نور زما اختیارات نشتا انا تابع الا ما يوحى الي زنین تابع نیما مگر دا غیچ وحی کولشی ماتا وحی ورد پیغمبر آیا برا بردیلون دولی دون که اما والبصیر اما نمرات رون نمرات سوک دی او دا بصیر نمرات سوک دی یو مانا دا دا اما نمرات دے معبود باطل او بصیر نمرات دے اللہ نو او اوارتا حل یستویل اما والبصیر آیا برابر دے بابا واللہ اتاسو چې بابا ذمہ دار ګرځولې معبود ګرځولې نو آیا برابر دی هغه معبود باطل او الله نه ندی برابر یا امان مراد دی مشرک بصیر نه مراد دی موحد نو معنا دا قل لهل یستوی الاعمى والبصیر ورته وایه پیغمبره آیا برابر دی مشرک او موحد ندندی برابر یا آمان مراد اغا چه ده قرآن علم ورسر نیشتا او بصیر مراد ده قرآن عالم نمانا دا قل لها لیستوی لاما والبصیر ورتوا پیغمبر آیا برابر ده اغا جاہل ده قرآن نا وغا پویا پا قرآن بانده ندوارا کل برابر دی اولا تتفکرونا تاسو سوچن کوئیو واندر بیل لذینا وی راب دیبان دیا کسان چه غی یریگی چه پورتا بکریشی رب دیتا دینا یریگی چه اللہ تا پاسو لیسا لهم من دونی ولیون نبای دیل را بغیر دا اللہ ناسو دوست والا شفیون انسو خلاس انکے لا لهم يتقون خام غاجروا يريكي ذا اللعنة ولا تدرد الذين يدعون ربهم او مشعر آغا قسان مبرد آغا قسان شغير مدد كي الله لرا سهر وما زيگر ترغيب ورقائي بموالات موحدينو ترغيب ورقائي شد موحدينو سر مرگرتيا كوا دا حق پرسو سارا مرگرتیا کوا نیکانو سارا مرگرتیا کوا نو ترغیب ورگئی وَلَا تَدْرُدِ الَّذِينَ يَدْرُونَ رَبَّهُمْ مَشَلَاغَ قَسَانَ مَبْرِدَاغَ قَسَانَ يَدْرُونَ رَبَّهُمْ جَرَامَدْ كَيْفَ الْرَبْ لَرَا بِالْغَدَادِ وَلَا شِيِئِ سَارَ وَمَا زِگَرَ نو آغای پرینده ده ده آغای مرگرتیا پرینده ده ده آغا چا مرگرتیا مکوا چه غدا اللہ دشمنان دی او دا چا مرګرتیا پر نن چې هغه الله محبوبان دي. سورہ کاف آیت نمبر 28 اتوشتم وګورئ نور ته موي. سورہ کاف آیت نمبر 28 اتوشتم واصبر نفسا گاما الذین یدعون ربهم صبر گوازا صبر گزان دا گسان سرا چغی جا مدد گئی اللہ لرا بالغدا دیولا شی سارا ما زگر یریدو نوجا ارادا کئی رضا من تیاد اللہ ولا تادو اینا کانم اومت تیرا وستر گد دینا تریدو زینت اللہ حیات دنیا تچھے دی مرگر تیا پرے دے دنه کانو بندگانو د قران والو د موحدینو تريد زینت الحیات دنیا نو ته را دغه زینت د ژوند دنیا ته دای مرګرتیا پرې دی او بل ځای ته خو دنیا د پاره ځی کړه تريد زینت الحیات دنیا را دغه زینت د ژوند دنیا دنیا د پاره ځی دنیا د زینت د پاره شوشا د پاره تريد زينة الحياة الدنيا دارنگ دلتا كيوم وي اولا تدرد الذين يدعون ربهم مبردا مشرا قسان مبردا قسان شغيرا مدد كي الله لرا يريدون وجا ارادة كي درضا من دياد الله شغيرا الله رضا قواري يدعون ربهم بالغداد والأشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء نشتده تابان ده حساب دهين سشي او نده حساب ستانا بدهي بان ده سشي فتطرو دهم كتبره ده مرگرتيا فتقونا من الظالمين شبات ده ظالماننا پیغمبر پاک ته وای کدی دې لر اکړه له دې مرګرته یاد پر خدا ته ود ظالمانو نشي مدار چانه تاسو سکا چاغد موحدینو مرګرته پر خودي نوغه ظالم دې وکنا فتقونا من الظالمین شیبات ظالمانو نا هغه مرګرته راځ پر سپر خدا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ څنګه چې موږ په خوا امتحان کړو دا رنګه امتحان کومګا د بازو په مشرکانو په بازو موحدینو دا امتحان کومګا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا دا رنګه امتحان کومګا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ د بازو موحدینو په بازو مشرکانو باندې لفظ کذالک سرا اشاره و قاعده مستمره تا چا همیشه موږ دا څه کړی دي امتحان کوو دا پرستو امتحان کوو په باطل پرستو هغه څنګه لیا ګولو دې بارا چوای دی اها اولائی من اللہ علیہ من بیننا اعداد یا گسان جیسان کردے اللہ پا دی باندے پا میانز منگا کے کلچ تا مسئلہ بیان کے دیو ارتوئی پرون کی اولاشو انن نچے پٹے پرون دیو اچھنے وے وڑکے گوندے وے اونن دزان ندی ملا جوڑ کردے اولی رازمنگا مشران پا غلطو چت دا مسئلہ کې هغه نه دا کړي نو ستاسو جواب څه دی ته ودا نه وای چې هغه مشرکان وای په غلطه ته ورته وای الیس الله بعالم بشاکرین ان دا الله په وا په شکر گزار باندې په خلې دې ګل شاه ما وای که زه شکر گزار نیما خطوا جنت شکر گزار تا دا مسئلہ بیان کرا او غینو بیان کرے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا او کلا جراشی تاتا کسان شرعی ایمان راڑی زمان پایا تنو بانده فقل سلام علیکم ورطو آیا سلام علیکم سلام دیوی پتاسو نو سلام کو راتلون کیا چاہی چمنگا ناسی ادبار میں اوتان راشی نو سنت طریقہ دا چغبوی السلام علیکم او دلتا پیغمبر پاک تا ہوئی ستاسو ناسی او سوکراغے نفقل سلام علیکم توار توا سلام علیکم نداخو اتر ناس تے نغب سلام آچو سنت طریقہ دا وچراتلون کے با سلام اچھئی نا سلام پا گانو مانو باندی دے یو سلام دے سلام التخفا سلام التخفا یعنی تخفا پیش کول لگا منگا ناسو یو تن راگے اغوی السلام علیکم سلامت یا دیوی پتاسو باندے یعنی اغا منگ لتخفا راکڑا دا امن چزو دا امن دا پار راگلے پتاسو دا سلامت یای دیتا وی سلام و تخفا دا براتلون کیا چاہی یا دے سلام دا متارکت دا بائی کات سلام دا متارکت دا بائی کات لگا سورہ مریم آیت نمبر 47 گو رہی سورہ مریم آیت نمبر 47 وصل وختم قال سلام علیک قال سلام علیک و ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلام دیوی پتا سمت لبو قال سلام علیک و ابراہیم علیہ السلام زماتا تدولیش دے سلام زمان پختو کم دے سلام دے متارکت چه او سڑی چا سارا نلگی اوگاو تا خبر اگو سڑی زماتا تدولیش دے سلام دے ما ماف کا حدیت اوی سلام دے بائیکات سلام دے متارکت چه ابراہیم علیہ السلام پلارتا ہے قالا سلام علیک او ابراہیم علیہ السلام زمادر ددول اشتے سلام سلام دیوی تاتا یعنی دبائی کات ساستغفر لک ربی انہو کان بی خفیہ دیتو ہی سلام دبائی کات درین دے سلام الاستیزان سلام د اجازت لگا تی اوزائی تازی او تا اغی ور بندی او تا ور نمکاخو کلاو کے وائے السلام علیکم مطلب دادے ما تا اجازت دے زرات لیشم نکا اغی جواب درگ نور شا گنین بیا پس دی توی سلام الاستیزان لگا او صحابی راوے او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس کار اختاو او اگر سلام واچو حضرت عمر جواب ورنکو بیا اگر سلام واچو جواب ورنکو پا درین زل اگر سلام واچو بیا حضرت عمر جواب ورنکو نو اگر واپس لار حضرت عمر چه دکار نوزگار شو نوی دے دن راو علی چوی کتل نوغنو حضرت عمر و بسی خبر علی گو چه تولی واپس چه راشا چه راوی نوغوی ما قدری زل اجازت واغست و تا جو ابرانکو نبی علیہ السلامی چه دری زل اجازت در نکی نوغاپس چا وی خن نبی علیہ السلامی وی آو وی دا با اس را تثابتے چه نبی علیہ السلام ویلی دی او گنی ویلی نو سرمن با دیو باسم په پیغمبر درو وي هغه سره غم شو او خطا شو چې حضرت عمر خو چې سوي بیا کوي ما صحابه په سلا نور په سي چې ځان له غوا پیدا کی وی اگر آگے وارخطاو صحابوی منگلہ خندام رالا چگہ وارخطاو رالے یو تنوی زبہ ارسال اللہ سن زبہ گوائیو کم زمامک کے ویلی دی نوارت عمر تا چھ گوائیو شو نوی ٹک دا دیت ہوئی سلام الاستیزان سلام دا اجازت سالورم قسم سلام دے پمانا د خیرالی لگا دی زائی کی فقل سلام علیکم وردوا استر مشی پا خیر رالی لگا منگا سوک دبار نراشی غطوائی پا خیر رالی استر مشی دل دی سلام بدی مانا شپگن سلام دے پمانا د دعا سلام به معنا دعا لگا قبر تا چې دعا کې تیریږي نو خلک وایي سلام علیکم دیار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر د خدای رحمت دی پتا سبحان قبر نوالو دغه قران کې راځي سلام علی موسی و هارون سلام نالا الیاسین دخلائی رحمت دی پا موسیٰ و پا حارون دخلائی رحمت دی پا الیاس و آلو باندے دا سلام پا مانا دا دعا شاولی اللہ رحمت اللہ علیہم لکلی سلام موتارا بمانا دعا است سلام مرتا پا مانا دا دعا باندے دے چمرتا سلام فمانا دو دعا چه اللہ دے بتاسو باندے او رحمی گی دارا چه مڑی سلام اوری دے سلام جواب بیا لازم دے نو بیا دے غی جواب امور کئی نو جواب کلا غی ورکا او چاو آورے دو نو آئی جواب نو ورکئی نا سلام بمانا دو دعا وی دا مڑو تا چه سلام گئی و مڑو تا سلام بمانا دو دعا دے نو دے راگ نوار سے او لڑن ایا مولای صاحب نو هغه کول کې روډای خوان د غسته و نو چای و سپاخه کړل په دې په بوولای جو دو ارمنډا کا یو راز خزه او خاون کیچړې پوخ کړې کیچړې پیځلې انار می ورجې نو ماته کیچړې وایتا زسوي ها نو کچڑے پوکڑے ہو اور پکوا چانر میری جی بے پاکی کڑے نو پدے امیانس کے بے والا سے پیالے کی خدا نو تاو راتاو بے کرنے لے کن بے پکیو کو نو پائی کی بے سوچا گوڑی ہوا چول نو بیا بخال کو دینا نوڑا راگستا ویری جو نا غورو کی بے راسے والا او کھوڑا بے نو خزے او خاون کچڑے پوکڑے ہو میانس کے بگی کوغالے کرے ہو اپ آئے کی سوچا گوڑی ہے چولی ہو پدی کے استاس با دروازہ را خیارا شو چا سنگا را خیارا شو نو خز آگا خاون دوئی گا میرا خو بیار آگے آگو والتاوی ادس آرس چلو کما خزی والتاوی زمانا چل راجی تک آدمکو خزو لہوڑی خچل ورزی ویمالا چل راضی تا بیغم آشا دے چراغ کین آستا دے خز خاون سر جنگ جوڑ کو تو دانسے ہو تو دانسے ہو تو دانسے کے ہو تو دے استاذ ہوتا ہے خور جنگ مکاوا خیر دے گزارا کوئی آخی ہوتا ہے استاذ دے سر گزارا نکی خبت اخیری دے گدا ہے چھتا تا دکا لار شو زمادا لار شو یو گوته خاون په لراخ کلا پاکی چڑی کی یو گوته ځان په لراخ کلا غوڑی نیم خاون تا روان شو نیم خزی تا وچه بل گره خوری غلق هم چلو ورزی که نو استاد پوه شي جراح ما ته چاله په ماس پوری ویږي خو یې وړي دی ته روان شو. استاد مټه راخ کلي هغه خور جنگ مګوي دنیا ګډه وړه دنیا ګډه وړه جو آسه ولاړل دی وای دنیا ګډه وړه دا الګه سلام وای په مور باندې سلام نه چي دا سلام په سما نه دی سلام په سو مانو باندې اول مانی زکا دل دې سلام په معنا د دعا دی چې مور باندې سلام به معنا د استیزان دی سلام د متارکت دی سلام و ترهیب دی د خیر علی نو جته سلام به یو معنا علی هټونه دنیا به یو غزوه اته وای دنیا ګډا وډا را اول ځان په کمرا او سلام دل دا په معنا د خیر علی نو معنا دا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا كَلَّا جَرَالْتَا تَغَسَّان جَلَيْمَان رَادِ زُمُن پایا چونو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَطَوَار گَلَوا شَي يَر گَلَوا شَي تا سغراو ورتا په خیر را لستړې مشي هر کلاوا شي طالب راي قران لا او زاي نيشته جمعه ډګ دې استا جمعات تا دراغه را منده که پیزار زای تا بستراتی والا را ضرورا پخیر را لی پخیر را لی که انو با پی اسکو قدر اوکا بیا ورطاو آیا چه منگا دیریو گزارا گران دا نو که تا گزارا کوله چه منگ کوله شو کنشی کوله چه زا میر سیب تاو هم تالا زای بگوری دا نه چلال پیزار زائی تراشی اتا پی ورمنڈا کے نوشتے دائی اوگا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَرَائِو تِنس غَلَيْو منگا طالبانو من سرائو طالبو اگا ساجیبون دے سرائو من بواتا ملانگوی نو اگر پا گرمائی کے غٹ چانک چائے پا حکڑا سرا ابلستن بے پسان ہوا چوڑا او جو اگی تا بارم شغیو چانک بے اس کلا اچنے طالب براغے نو من با دردان لگو تو بار کافی اب یادو لا نو دیو آگے سر پاتش نو من بے ملنگ ور سر بیا پاتش چل بکی جمون برالو نو غنو طالب بنو آبتلو نو دیو ور سر پادشن ورطا بیوی مڑا سبکون غطول کزادی استاد سبق نوی یو رضو یا دو رض بیا چوٹی او سر انتظام ام سب نیشتے سبکون ام سب نوی او اس پر بیسا خوصا کیگی ام سڑی تا طالب لبیر طور کا ای بیزر آگلیم کو خوان درانک او زم زم بیستران ما زیر سبکون اگل دی مزیدار ندی طالب بیوی ارچی ندی بیازو سکو ما دو اخبلا یو برستر وارا بی را غنڈک راو بی تڑلا طالب تا بیوی ززم کتو ایساری کی ایسار شا اگل بیوی زم زم را بیزان سر روان کو جی سڑک تا بورا سیدو طالب دوی ته کوم خواځي ناغبه دای یرا دکاته طرف ته ور شما دغه د خزم ما خو سواد کی پروګرام دی نو دی طالب به ګاډي ته وخیجو نو دی به واپس راغې بیا طالب به رسحت ک ودا مکه چې رسحت کی قران لراغله وردا په خیره لستر مشي را ضروري گزارا پا گو جوان دے لگی رضی تیرے بے کو خیرالی وطاو آیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کَلَا چِرَانْتَا تَا کَسَانْ چَلَا ایمان راڑی زمان پایا تنو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرْتَوْا آیا پا خیرالی پا خیرالی ستڑی مشایو سلام دی بتاسو یعنی په خیر علی ستړي مشي کا دورا بکم انا نفس الرحمه مقرر ګلدار استادو په ځان باندې میرا باندې واله شاندار چا جامن کو استادو نو بد پنا پویا اے اگیا تو وو کلا بس دینا درسته ګامن فان غفور رحیم نو دا الله دې بهږه میرا بانا وَقَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ اُسْبَلَا قَبَا وَقَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ دَارَنْجِوَازِ كَمُنْغَ دَلَائِلَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دیر باراچ سرگندشی لارد با ایمانو استبان پا مانا دخیارا کی دو وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دیر پارا چه سرگندشی لارد با ایمانو چه دی سمقصد دی تا تباویو یر دا یو مسئلہ دیز دا کڑی دا اچه منبر توقی جنو بابا گان سنشی کو ابل سن درزی تو آیا دا مسئلہ زکا بیا بیا بیانو ما ولی تاست بینا سبیل المجرمین ده پارا چې سرګند شي لار د بېمانو دین د بېمانو د مجرمانو قل انی نویدو آبن امراز منکڑے شویما ان آبود اللذین تدون من دون اللہ نفذ شرک فی العبادت و آبن امراز منکڑے شویما چه عبادت حکما دا گسانو چه تاسو رامد کوئی بغیر دا اللہ نا قل لا تبوا واكم والتواز تابدانكم استاسو خیالاتو قد ظلالتو اذن او تابدانم اقرانو خطابشم بدغواخ کے ومانا من المحتدین او نبیم زد لار مندن کنا قد ظلالتو اذن ومانا من المحتدین دا قد ظلالتو اذن چکلا اتباع دختاو دو خیالاتو بھی اکڑا نو که پیغمبر داغی خیال پس روان شو نو اللہ ایجا سبب دو گمراہ دے نو بلویلہ سوک دے چلو قرآن و سنت خلاف نو پیر پس روان دے ناکار مولا پس روان دے او صحیح لار پر خود دا قل انی علا بینت من ربی وا پیغمبر از په دلیل ما طرف درب زمانہ وکذبتم به او تاسو تکذیب کوی په دې باندې ما اندی ما دستاجلونه به نشته ده ما زغاره چې تاسو تلوار کوی په هغه باندې او نه ده اختیار مگر الله لرا یقص الحق بیان حق لرا والخير الفاسدین او دا اللہ دے غراد فیصلی کون گنا قل لو ان اندی ما دستاجل نبی وا پیغمبرا کوئے ما سوا چتاسو تلوار کولا پاگی باندے نفیصل بشو دا عذاب پمین زمان مین ستاسو کی نفید تصرف دا نبی علیہ السلام نا چه زمان لاز کے اختیار نیشتے کوئے نو ما مدر بانده عذاب راوسته وی وَاللَّهُ عَلَمُ بِالظَّالِمِينَ اللَّهُ پُوَدِ بَظَالِمَانُ بَانْدِي اُس نَفِ شِرْفِ الْعِلَمُ وَاِنْ دَوُمَا فَادِهُ الْغَيْبِ اللَّهُ سَخَا چَا بِعَانِ الْغَيْبُ دِي نَبُوِي بَغَيْبَ بَانْدِ بِذَا اللَّهُ نَبُلْ سُوكَ اَوْ پُوَدِ اللَّهُ پَاچُ وچاو دریاب کی دی وما تسقطوا من ورقتنا نبرزيو پانا مگر پوهده پاگه بانده الله ولا حبتن في ظلمات الارض او نو یو دانا پا تیارو دزمکی کی ولا رب ولا عبس او نو لوانده او نو جلا في کتاب مبین مگر بیلنده الله کی دی خیارا سمت لابد آیاتا یعنی اگر دانا که اوچه دا او کلونده دا اللہ تے پتا دا قانون دا دے زمیدار چکل از مکا وارئی او تخو مغرزئی نو بدرے مرد زمیدار لارشی پتے دا سے لگ اکنی او یو دانا راو باسی چکم دانی کر لیو نو چاگر آو باسی انداز کتو کی اگوری چھتے دانی اوبا آغستی دیو کنا که اوبا نی آغستی او چایی نو زمیدار وی پتی کی واتر نو او تو میاس خراب شو او دانی نظر گنی نو آغا آغا پتی اوبا کی او بیای واری نو آغا دانی بیا زرگنی شی زمیدار خو دانا را اوبا سی او بیا پا گتو کی اگوری چه دی اوبا آغستی دی او کنا او اللہ تا بغیر دکتونا پتا دا ولا رب ولا عبس الا فی کتاب مبین وو اللذی یتوفاکم باللیل بردنی دی اکلی دا اللہ غزا دے چکا بس گئی تاسو دشپی او پوا دے پا چکوئی تاسو درازے او بیا پور دا گئی تاسو نوافی پا دے حالت کی چاشمائی رد رازی لیو زا جلم مصمم دے پارا چی پورشیانی تم کروا او بیا پا دے اللہ تا واپس کے دلستاسو دی نو خبر بگی تاسو پارا مان نجی تاسو کول وو القاهر فوق عباده بیا دلی دی اخلی دا اللہ زور اور دے دا پاس آد بندی گیانونا ویرسلو علیکم حفظا رالیگی بتاسو باند نگہبان فرشتے حفظتا نگہبان فرشتے ویرسلو علیکم حفظا رالیگی بتاسو باند نگہبان فرشتے ملائک اللہ مقرر کری دی او غید انسانانو حفاظت کئیو کدانے شیطانانو بتیار سے تختوری ہوا حتی اذا جاہد کم الموت تردی پوری چکل راشی غستا استا مرگ توفا دو رسولنا نرو اخلی ددن از منگ استازی توفا دو رسولنا رو اخلی ددن از منگ استازی رسول جا میرانا وهم لا يفرطون دا آیت مطلب دا دے چه فرشتہ یوان دا درو اغسطو دا پارا فرشتے گنی دی خو یوان دا چوئی ملک الموت روح اخلی ندی سے مطلب ہو ملک الموت دا یو فرشتہ ندا کم فرشتہ چه اللہ و تا حکمو کی چه تور شا روح تنوالا نو آغی تاوئی ملک الموت لگا ڈی سی چاہتا ہوئی ڈی سی او سڑے نیو ہر آگا سڑی تا ڈی سی ہوئی چاگا دا ڈی سی پا ڈیوٹائے باندے ہو لگی ڈی پی او چاہتا ہوئی ہر آگا سڑی تا ہوئی چاگا دا ڈی پی او پا ڈیوٹائے ہو لگی درس ملک الموت چاہتا ہوئی آغا فرشتی تا چغپ ڈیوٹائی درو اغسطو لگی نو آغی تا ملک الموت ازرائیل بیاد آغی مشر دے اٹھولو او آچه کمی او تا حکمو کی اوغا لار شی نو آغا تینا روح والی زکی جمع راوڑی دا توافا دو رسولنا روح اغلی دینا زمن استازی وهم لا يفرطون او دای زیادې نه کایو سم مطلب دا نه چلےګلی او پسې ورود بلنالی دا ګډای زی نه جوړو اب زوی باندې ډیر مینه وا ویا لا دې جوړ کې معاملہ کې دې جوړ کې معاملہ کې چاو طالب و اورې دل دشپی طالب راگی دا بای دا کٹ دلان دی انو تو اچھ دا املائی کٹ تالا مکڑا کٹیو چطو ابایو سو کی ریزم ملک الموت ما یکور روگر انزور پی جانا روگر انزور پی جانا دانا چھ روگر انزور نپی جانی اباس ویدی یو پس رو دا بلنوالی وهم لا يفرطون او دای زیاده نگئیو سمردو الاللہ مولا و ملاق بیا به بس یشی دی اللہ تا چمددگار دو دی رشتیا علال اول حکم و خبردار اللہ لگ اختیار و اسرع الحاسبین او دا اللہ دی رشتیا بوالا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر و پیغمبران نفذ شرف الدعا سوگ دیچ بچ گئی تا سوگت یرودو چه دریا اپنا شرا مدد کو یغل را پاچ زیر پر رو باندی لانان جانا من حاضی اوائی که خلاص ذکر منگا دینا لنکونن من شاکرین خامغا شب من شکر گزارونا قل اللہ ینجی کم منا ویا اللہ خلاص ایتا سوگت دی مصیبتنا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ وَدَهْرٍ يَوْمَ مُصِيبَةٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ بِعَطَاءِ اللَّهِ سَرَّنُ لِسَدَارِكُمْ قُلْ وَالْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ بِدَلِيلٍ وَعَدَ اللَّهُ قُدْرَتَهُ عَلَى ذِهِ فَدِي خَبَرَ اجْرَاهُ لِيُبْتَا سُبْحَانَ عَذَابَ دَپَاسَ سْتَاسُنَا او من تا دیر جلی کم یا دلان دی دخبوستا سنا دی پانسان عذاب یا دخبو دلان دی عذاب سے مطلب دی پانسان عذاب مطلب دا ناکار حاکمان دربان دی مسلط کی دلان دی دخبو نا مطلب دا ناکار نوکران ناکار اولاد در اللہ در کی او غدر تا مصیبتی ناکار شاگردان او یال بس اگم شیعانی او گردئی تاسو لگا ڈالی و ایزی کباد اگم باس باز او سکی باز استاستا ساد باز دلاسا ڈلی ڈلی ان کے پیابل مختقی انظر کیفان نصرف الآیات اگو راس رنگ بیان امگا دلائل لا لهم يفقهون خام غاشر ايبوشي وكذر بي قوموك او تجزيب کره بدبان نستا قوم وو الحق او دا قرآن رشتیا ده ستا قوم تجزيب کئی او دا قرآن رشتیا کتاب ده قل لستو علیکم بوکیل و پیغمبران نمز بتا سبانی ذمہ دار لیکن نبای مستقر ان پار ادار یو خبر یو وقت ادری دودے و صفت آلمون زرد چپو بشی تاسو و اذا رایت اللذین اخوذون فی آیاتنا او کلا چوی نتاق کسان چغی ننو زیزم پا آیاتنو کی سمطلب استحضا کئی ٹوکی کئی قرآن پورے فارضان ان مخوارد دینا تراغیچ ان انو دیدائی پر بیان بلکی و اما یونسی انکا شیطان او کهیر گستان شیطان نمکینا تا پست یاداشتا سرد قوم ظالمانونا مخ کی ترغیب ورگ پا موالات دا موحیدینو وَلَا تَدْرُدِ الَّذِينَ يَعْدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِي يُرِيدُونَ وَجَاءَ اس وئی چاہت اللہ یا تو پورٹو کی کئی آئی سرا کینا ما داغی سرا یوزائی کی گما فَلَا تَقُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَالْ قُمِ الظَّالِمِينَ نُمَكِنَا پَسْ دِيَا دَاشْنَا سَرَدْ قُمْ ظَالِمَانُنَا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابٍ مِنْ شَيْءٍ او نشتره پا کسانو باند نیچه غی جان ساتی دا اللہ دا مناحیونا دا حساب دا اینس شئ ولیکن ذکرہ لیکن پانده پانوار کولی لعلهم یتقون خام غاش غی جان بچ کن کناونونا ہو کتزی او غی منکی دا نارواونا نو بیا لار شاہ کے نور سرا خواغی منی کد غلط کارونونا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا او پریدانا کسان اتباو دوانی الكافرین کافر نظام جدا کا موس کے امتوائے نَخْلَوُوا وَنَدْرُقُمَئِ اَفْجَرُوكَ نغی سمانا نغلاو وباس منگا دخبل مجلسنا کواس امرسی و نترکو مپریدو منگا من یخجرک آغا سوک جنستا خلاف کئیو نموس کے خود آوائے او بیاد آغی سر ناستی وزار اللذین اتخذو دین ام لائبا و لحوا پریدا کسان چگئون اخبر دین لرانو بیو عباس ادوکا کیچو لیدئی لرا جوند دنیا او پانوار کا بدے قرآن اولی پانوار کا انتو سالا نفس امیما کسابت چالاک نشی او نفس پاغبا نشی دکری انتو سالا نی اللہ تو سالا لیسا لا من دون اللہ ولی ولا شفیع نبی دی نفس لرا بغیر اللہ نسو دوست او نسو خلاص انکے او گتا فی دیا ورگے پورا فی دیا لا یو خز منانو ها بنا گتا فی دیا ورگے دیا پورا فی دیا و ها بنا وستشی دینا یعنی قبول بنشی اولائی کاللذین اوسلو بما کسبو دا کسان دیچ دی حلاک شو بسودا غیچ دی کری دی لان شراب من حمیمین دی لابس کلوی لگرم بنا ساب در زناک فصاب دا غجرائی کفر کو قل انا دو من دون اللہ وای پیغمبرا آرا مدد کو بغیر دا اللہ نا آرا چن فائدہ را کولشی منگلا نظر را کولشی منگلا اللہ کل زستا و تو شہادین فی الارض پشان دا غصری چپریشان گری اگل اگل شیطان نو بزمکا کی حیران سبتا دو یا ای آلازان نی لارابو ہے لارابو دا گمانو چه پا بانیانو بانی پیریان راجی او چه پیریان راجی نو دے با یاو دا بردارا پریوزی بیتو لئی نیا دا آگئی پا گمان خبر اکڑا یا بنا بر حقیقت اکڑا لگا پیریان یجری مجر دم بدن کے دا سگرزی لگوی نا چھے گرزی نو آگئی رگونی وی او سارے بے ہوشا کی نو آگئی تا اشارہ دا کل لذستا و دشاہتی نگل آرد حیران لہو اصحاب یدونو ہلال حداتنا دلالا مرگر ہیچرا غاڑی دلالا حدایتا وی راش من سرا قل انہ حداللہ والحدا وا یقین نه دا د الله د غیدا د بیان ش قران کې و من للمسلم لرب العالمین او من ته حکم شو دې چې غاړه کی د رب مخلوقات تا و نقیم صلات و تقو او من ته حکم شو دې چې پابندی وګی نه مزو یاره غیدا الله دا او دا الله غزاد چې ته پورته کړی شی وهو الذي خلق السماوات والارض دا الله غزاد دے چه پیدا گری اسوان وزمکی دے پار دخار اکون دا حق ویوما یقول کن فاکون او پار عرض باندی چهو ای کن موجود چه قیامت فاکون چه قیامت وینادا اللہ ورشتیا ولو الملک دے اللہ لده اختیار یوم این وغو فی سور دا یوم ظرف نه ده دا پزاید مفعول کی واقع ده کتی ظرف کی نسمت ده قیامت پر ده اختیار ده اس نشته نه دا مانا نه ده ولا علمون کو ده اللہ لگا اختیار ده دا غورا ده چپوک والی جمش پیلائی کی پو ده پپٹ بخکارا دا اللہ ده حکمت والا و خبردار ده وَإِسْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزَرُ اس دلیل نقلی پہ اس بات توحید اپا طول صورت کے عدلاق لیے دی صرف دائے و دلیل نقلی دے پواکید ابراہیم علیہ السلام وَإِسْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزَرُ قَلَا جُو إِبْرَاهِيم علیہ السلام بِالْبْلَارَ آزَرْتَا مورخین تاروخ ذکر گئی یعنی تاروخ آزار پا دوار مشورو اتا تا خدواس نامن آلیہا آنی ایتا جوسید بندگان و مددگاران اسلام جمع سنم او سنم الملو و میل کی شارستانی مانا کئی اغا جوسا چه دنیک بنده بے جوڑا کرے وا اینی یارا کا زوینما تاستا کم لرا بگمرا خیارا کی وکذالکا نوی ابراہیما دارنی خودلو منگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوتا سماوات والآل سلطن داسمانو دزمکو او دیر پارا چشی دیر اکین گون گنا فلما جنہ علیہ اللیل کلچ تیارش و بدبان شفا جیم نون کے مانا دا پٹوالی لگا ڈال تا می جن ہوئی تو گمچ پتور گزار کے او اگا ڈال زانتا سے مغیتا انی مغیتا می جن ہوئی لگا آغا سارے دا توری دا گزار نا بچ گئی پختو کیون جنائی تا جنائی ہوئی لگا جنائی دا سارو دا کاتو نا پٹائی نو پا پارده کی جنائی واتا ہوئی جن تا جن ہوئی تیری تا جن واتا زکر ہوئی جدا دستر کو نا پٹی فلما جنہ لیل لیلو نو گلاچ تیارو شو بدبان نشپا ویدی دستوری و ابراہیم علیہ السلام حدا ربی آیا دا زمار اب کی دیشی حمدہ استفام محضو فلا حدا ربی فلما فلا نو گلاچ پریوتو و ابراہیم علیہ السلام نخو خومز پریوتون کی پچاچ فناو زوال راجی نو آسنگ رب کے دیشی دکوئی اندری وادی مرو تو بی دلیل اندری وادی مرو تو بی دلیل لاوی بل آفلی کو جو خلیل دن بکار کے بی دلیل مگر زا سنج ابراہیم علیہ السلام ویلیو نکو اخوما پریوتن کی چبیا فناو زوال در باند راجی فلما را القمر بازغان نو کل چهوری دست فمانا پڑا کی دون کے ویو یاد آزما رب کی دیشی نو کل آچ پری وطانو لا اللہ میادینی ربی ککلک نگی مانا زما رب شماز رقون گمراہانو نا فلما را شمس بازغان نو کل چهوری دن ورنو پڑا کی دون کے وی وی آد آز مارب کی دیشی حاضا اکبر داغا لوی رب دستاسو فلم ما فلد نو کلاچ پریوت وی ابراہیم علیہ السلام آز ما قوما انی بری امی ما تشرکون زبی زارے ما داغا ناچتا شرکان کوئی دیا اللہ سرا یہ وی تاسو خلکو تا مشرکان وائی کنا دا فتو ملگوی و ابراهيم عليه السلام وی پلار ته وی قوم ته وی اني بری ام ما تشركون يره لك په حکمت حکمت وایا و ذاتي په حکمت وایا اني بری ام ما تشركون ز بیزار مداغا هغه نه ستا سو خکارونه کوي شابه اینی و جاد و جیل اللذی ما غاڑی خود غاڑا غزاد تا چه پیدا کرنگی راس وانو دزمکو اولار بتو اولار بتو ہی دومات انکی مشرکلا او نیمزد مشرکینونا و حاج جو قومو جگڑو گرد سرا قوم دده پتو ہید کے نو ابراہیم علیہ السلام تاسو جگر کوئی ما سرا پتوحید دا اللہ کے وقت ہو دان او تائی سرا مضبوط کرے گا اللہ مالا را او زن نے ارے گمد آگنا شتاز شرک کوئی دا اللہ سرا اللہ یہ شاہ ربی شیعہ مگر چکو غشید رب زمان سے شیعہ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْنِ الْمَا رَسِدْنَا رَزْمَارْ شِتَبِ اِذْبَارْ دِلَمْ عَفَلَاتِ ذَكَّرُونَ وَتَاسُ بَنَّا خْلَيَّ وَكَيْفَا خَافُ سَرَنْكِ بَوْيَرِ اِقْمَسَ مَا أَشْرَكْتُمْ نِسَزَادَ غَچَانَا چِتَاسُ شِرْكُ اِدَا اللَّهَ سَرَا او تاسو نو اری گئی چه تاسو شرکو ایدا اللہ سرا آغا چه نو ارا لگلے اللہ پاگی باندی تاسو دلیل شرک باندې خو اسیم دلیل نشته صفت مرزحه شرک باندې اسیم دلیل نشته لکه سوره اعراف کې بوم راضی یو یایم آیات کې او سوره یوسف کې هم سالو اختم آیات کې فایو فریقین حق بالامن نو کم آیاو دو دعایو ڈالنا لائک دا دا بچ کی دو لائک دا دا امن دا موحیدین او کم دا مشرکین ان کنتم تعلمون گتاس پوئی گئی آئے کسان چگئی ایمان راڑ او گڑ وڈ نکئی ایمان لرد ظلم سرا ظلم شرک اولائک لهم الامن دغ کسان چی دی دی لرد آمن او دی بسم اللہ مندن کی دی و تلک حجتنا او داز منگ دلیلو چوارکر منگ دل ابراہیم علیہ السلام تا خلاف دا قوم دا پورتاکر منگ درجی دا چاچ زمن خوخشی ان ربک حکیم علیم یکینا رفستار حکمت و علا فوا وحبنا لہو عساق و یعقوب اس گن انبیاء علیہ السلام تقریباً اطلس انبیاء ذکر گئی چھٹول اللہ تا محتاجو اباق منگ عزتا عساق و یعقوب او ہر یو لمن توفیق ور گڑے و حدے نا توفیق ور گڑے و منگا ذکر انبیاء کو وقتاً بسم اللہ روانو کلنا دینا ونو انا دینا من قبلو انو انا اسلام لا توفیق ورگلو منگا مخی او دا اولاد دنو داود و سلیمان ایوب و یوسف موسیٰ و حارون وکذالک نزل محسنین دارنگی بدل ورگو منگا نیکانو تا وزگریہ و یحیاء وزگریہ علیہ السلام یحیاء علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام کل من صالحین طول لنکاننا او اسماعیل علیہ السلام الیسعاء علیہ السلام یونس علیہ السلام لوت علیہ السلام وکلن فضلنا للعالمین اٹول غر اکڑیو منگا فمخلوقات دخبل زمانے باندے العالمین مراد دلی زمانے خلقو چھتا انبیاء میں بخبل زمانہ کے پار چابانے غر اکڑیو وَمِنَا بَائِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ دَبْلَارَانُ دَيْنَا دَا اولادُ دَيْنَا دَرُنُ دَيْنَا ای وقت بینا انگر اکڑی منگا دی لرا وحدینا ملا سرات مستقیم او توفیق ورگڑی منگا دی لرا پتر دلار نیوی باندی ذالک حد اللہ دا بیان توحید ذالک اشارہ بیان توحید تا یا ذالک اشارہ دی جگل دا مشرکین تا ذالک دا جگل دا مشرکین سرا توفیق دا اللہ دے یادی بھی میں شاہ من عبادے توفیق ورگئی بدے سرا چاہتے چکو خشید بندی گان دا اللہ نا نوز اٹلا فیصلہ کئی ولو اشرکو کدی انبیاء شرکڑے برباد شو بود دین ما کانو یعملون آر آمل چدائی کو اغیلارا کشن کے کڑے اللہ وی دا انبیاء و عمل نم نقبلو نو چه دا ابراہیم علیہ السلام عمل نقبلی دا اسماعیل علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام نقبلی نو ستاب ایکم دا قبول کی جتا شرک ہے یرو ایجی مشرک بسی موس کی گی کنا دا اغخ پل موس نکی گی نو ستاب اور بسی سوشی اولائک اللذین آدیناهم الکتاب دا غا سان دي چې ورګره مونږ د یو کتاب ولوګما په او نبوت او پیغمبري نو کفرو کې په دې باندې دا کسان مکی والا فقد وجلنا بهقوم نو تایسر تیار کړی مونږ په دې باندې او قوم اله سو بیا بکافرین چنوي په دې باندې مونږ که تاسو انمانی اللہ با نور خلق پیدا کی غیب امانی اولائک اللذین حد اللہ دا کسان نیچے اللہ والا توفیق ورکڑے فد خدا مقتدی نبتری کردائی روان شاہ اور دوان غوان متا سنو بدیوان نس اجر زی واز دوانم اجر نغوانم ان و الا ذکر للعالمین دا مگر بند پار د مخلوقات په بیان د مسلې با اجر نغواړي په بیان د قران با اجر د خلکو نه نغواړي د دیو جنا اور د مجدد ویو تدریس و افتاء وقت نافعین که خالصا لوجه الله باشد تدریس او افتحان وقت که فائده ورکی چه خالص دا اللہ دا رضا دا پا رہی امام نصفی پدیز آئی ذکر گئی ویفی دلیل اعلان ناغذر اجرت علا تعلیم القرآن لا اجوزو پدی آیت کے دلیل لے چه اجرت و تعلیم نه قرآن بانده جائز نه ده هده بوئی راوی چه ختم لور شو ختم بو کی ابی جب کی با پیسه وا چاییو تراو کی با ختمو کی نپیو جوڑا کپڑو بانده اغطول خرس کی پنگو پیسو بانده اغطول خرس کی قل لا سالو گمال اجرا وا پیغمبران غلم تاسونا بدی بند ساجر او نه دا قرآن مگر بند پار دا مخلوقات وما قدر اللہ قدر دی تازیم نگر اللہ پور تازیم کلا چه دیوی نیرا لگر اللہ پیو بند بند سشے وا چارا لگر او کتاب آگا شراط لگڑی باغی باند موسیٰ علیہ السلام شرنا وائی داتو پارد خلکو تجلو نو کراتو ایسا گرزوی تاسو دیلو ٹوٹی ٹوٹی او چندے ٹوٹی کوئی تک دونا سر گندوی دینا دا مطلب سی سنا و تک دونا کسی را پتائیت پتاوی تاسو دیر اللہ دا مطلب ستا دنیا مطلبی نوگا وائی او چې دنیا نه نو غپټه واولن تم لم تعلم وانتم ولا باكم خود له شتا ستا ا جن پوي تاسو پاغه نو تاسو مشرانه قل الله دا من انزل الكتاب قل الله دا وی جواب وا الله را لګلوه بیا پرې وی لرا په سرګ شو دی ګهوانو پریشان لوبي کوم کی پریہ دیلوہ فی خوز میلا بونا پا بسو دلئی کلو بھی کون کی وہاد آئی کتاب من ذلہ اس ترغیب ورگئی قرآنی کریم تا او صداقت قرآن دا کتاب را لے گرے منگا دیلا دا خیر نڈا کتاب تصدیق کون گئے دا اچمکی دینا ہو ولی تندر امال قرآن دیر پارا چوی حریم کی والا ومن حولہا او چار چاپیر ټول دنیا حولها چاپیر د مکینا مراټو له دنیا هغه سان چې ایمان راړي په قیامت یو مين نبی نو ایمان راړي په قرآن باندې او مالا صلات محافظون او دوی دې په خلو منځونو نگاهبانی کوونکی او څوک زیاد ظالم دی دا غچانا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ یا وی وی چې وای شي دا ماتا او وای نی شي د دې شي او چا چې وی زو دې چې بوا ما په شان دا وی چرالي ګری دی الله ولو ترى الظالمون في غمرات الموت او ګوي نه ته کلا چې ظالمان في غمرات الموت بسختو د مرګ کی او ملائی گوگ دونگیوی لا سن لرا دیتا ورطوئی اخرجو انفساکم او باس ایساونا علی اومتو زونا غابل ہونے دا سات سزاد ارکو لشی تاسولا سزاد زلت نند زلت سزاد اودرے گئی بیما کن تم بسودا اگچوئی تاسو تاسوئی پا اللہ باندے نامناسب وَكُنْتُ مَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَي تَاسُ دَآيَاتُ دَا اللَّهَ نَزَانْ غَدْ گَنُونَ كِي زَانْ دَرْ تَبَتْ خَارِ دَ چه قرآن تا کینه زبا دا طالبانو سره ناسته ما زبا دای سره ناسته ما زماو دای پا مقام کی دیر فرق ده زَانْ بِغَدْ گَنَ وَلَا قَجَدُمُونَ فُرَادَا تحقیق سرا را لیتا سمنگوتا فرادا دو معنی دی خیال کوئی یو معنی پتحقیق سرا را لیتا سمنگوتا فرادا معنی سو ولا قجئتمونا فرادا تحقیق سرا را لیتا سمنگوتا فرادا تشتور دمال لا یواز دمال لا تا خو مال گتلے او چرا بن بکار رازی مال درن دنیا کی پادش اوتت نرالے نمانا دا وَلَا قَجَئِ دُمُونَ فُرَادَا تاکی سرا را لیتا سمنگتا فُرَادَن یو عزد مال دولتنا مال دولت دنیا کی پادش اوتت یواز قبر ترالے نمانا فُرَادَا یواز د مالنا او د دې معنی تایید کما خلقنا قوم اول مره لګا چې بلا غړي موږ تاسو ول زل وترکتم ما خولناکم اپر هدل تاسو دنیا کې هغه مال دولت چې موږ تاسو له درګړو ورا دور کوم رسول شاګانو نا تاسو دنیا کې مال پرې هدو یا دې معنی ولا قجئتمونا فرادا تاکیق سرا را لیتا سمنگتا فرادا یواز د مددگارانونا اگا مددگاران هم سشو اغنی نیشتے یواز را لی اتا با اماد دل امن نیولی را او ددی ما کما خلقنا کم اول مر را اس یواز د مددگاران نا ددی تایی درست رازی وما نرى ما قم شفاكم الذين او نهنو منغا تاسو سرا هذا براي خاوندان ساسو اغا قسان جستاسو بي قمانو انهم في قم شركا شده تاسو كي صداران لقد تقطع بينكم تاكيك سرا تسرس شعب ميستاسو كي من محبت وظلان قم كنتم تظنون اروش استاسونا آغا چستاسو کی گمانو تا خوئے دا یو دی تا خوئے دا پیر دے دا مورید دے پیو بلزان وجنی بیا با دے یو بل دشمنان چی انا اللہ فالق الحب والنوا یقینا اللہ اسلام کے دو دانے او دا ڈھوکی دے اور بیا دلیل اخلی یخرج الحیاء من المیت پیدا گئی جواندے دمرنا او پیدا کئی مرد جواندینا یعنی معاہد دا مشرکنا او مشرک دا معاہدنا ذالکم اللہ دی صفت دنوالا دے اللہ فاننا توفقون نکم طرف توارو لے شوئی شلعون کے دا سبا دے وجالن لینا سکنا گذور اشباد زائد اتمینان سکنن محل سکون زائد سکون وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ نُرْسِمَا حُسْبَانَا روان دی بخبل اندازا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازا دا غالب بو بادشاہ دا کورا غیل اندازای خود دا سفمائی بخبل ٹیم روان دا نور بخبل ٹیم روان دا خبل زائد عزی وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَا دا اللہ غزاد دے چکر دوری استاد پارستوری لے تحت دو بیہا دے پارا چلار اموئی پا دے باندے پتی ارو دو چھو دریاب کے کورا دستور و فائدہ ذکر کرا یو فائدہ دادا چھا اللہ پی در تا اللہ رخی پستور و باندے اب پستور و باندے دا زان علم دے چھ پستور و باندے لار سنگا معلومی گی پخوانو خلقو اگئی و پستور و باندے لار معلومولا او دا تیاد دی زورو کے اما جمعی کے روجے یخ اخنیوا دا جمعی نا اوڑی تر آلے اوڑی نا بیا جمعی تا لالے او بیا روانی دی جمعی تا نو جمع اوڑی را اخنیوا او آن زمانہ کی گڑائی نوے منگ سارا پا سکول کے پا کلاس کی یو علکو اگل اپلار گڑائی راوے اوڑی وا نو منگ با تاپوس کو سٹھین دے دغه غړای چاته وی نو پېشمړی له جوه پاسې دل نو بار بار اوه تل استور ته به وکتل یې به کلی پیرونه هغه دی هغه دا راغلی د پېشمړی ټیم دی باندې ټیم نشته پېشمړی به وشه موږ ما شومان زموږ والدې بار بار اوه ته به کتل وی به تلی پیرو را دا ترا سدلی پاسې پېشمنه دی نو موږ پېشمنه یو کو تلی پیرو نه به وتا وی دا رنګي دا سستوري داسي چا په ځای ولاري سستوري داسي چا ګرځي چا پیرا او سستوري داسي چې پاره لار معلوميږي شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون اولی گی وی پر امی زال جزاہج لطلما دا کل کاتینا من جیاز کے کیناستو روان شو دا ابو جیازو او پائی کے منگ اپلو حجلا وی ما دا کپتان نا تا پوسو گا شیر تاسو گا دراز خورس چی خودش پی پا دے سمندر کی خوچا ام نخکاری نو تاسو غالار څنګه معلوم وي یاغه ما ته چې موږ ته شپې ډیر اسانه درځي ګرانی لکه چې شپې موږ په ستورو باندې لار معلومو ستوري الله دې له پیدا کړو لته ته دوه بها دې پاره چې په دې باندې لار اومه یې د ستورو فائدې قران کریم ذکر کوي دې له الله پیدا کړو چې لار په اومه یې او سورہ ملک او گوری اتمایات نال تا سوئی سورہ ملک آیت نمبر آٹھ اتم نال تے بلا فائدہ ذکر گئی چستوری اللہ سلا پیدا کھڑی دی اتمایات سورہ ملک کے پینزم آیات پانجو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ تاکیک زرا خیستا کڑے منگ آسمان نیز دے پڑی و باندے وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِشَاتُوِنَا او گردوڑی دی منگا دیلا را رُجُومًا لِشَاتُوِنَا دا پارا دوشتو دا شیطانانو چه شیطانان پیولی دیلے پیدا کری یو فائدے انت ذکر کرا اچھے ما دیلے پیدا کری لیتا تدو بیہا دیلے پارا چلا رمی پدی باندے او دیم فائدے دلت ذکر کرا سنے ملکے وَلَا قَدْ زَيَّنَّ سَمَا دُنْيَا بِمَسَابِيحَ خیستا کڑے منگا آسمان نیز دی پڑی و باندے آسمان پی خیستا کڑے دے او درے مفائدہ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِشَاتُوِنَا گردولی منگا دے ستور لرا دا پارا دوشتو دا شیطانانو وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِشَاتُوِنَا گردولی منگا دے لرا د پار د وشتو د شیطانانو چې شیطان اسمان ته ځي نو ملایکی وولي په دای باندې دارنګي سورې نحل آیت نمبر 16 شپاله سم ګورای ان ته مو ويو سورې نحل آیت نمبر 16 شپاله سم وعلامات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ستور باند دائی لار مومی ستوری اللہ دل اپیدا کردی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ستور باند دائی لار مومی دارنگی سورہ حجر آیت نمبر 16 آگو رئیش پاڑ سما سورہ حجر شپاڑ سمیات سوار لسمن سپارا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجَا وزينا للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم. نو دا درې فائدې قران ذکر کړې. یو دا چې ستوري نه دی لا پیدا کړی چې تاسو په لار وایو. دویم ستوري نه دی لا پیدا کړی چې اسمان نه بخښتا کړی و. دریم ستوري نه دی لا پیدا کړی چې شیطانان په ولایو. سلورم فائده دا نه دا ذکر کړې چ ستوري مې دې لا پیدا کړې چې قسمت به معلوم وي. راشه وي قسمت الله معلومه ما هزار نجومي دې او قسمت معلومه وي. نو قسمت د معلومون هغه ذکر نشته. نو کاغه فائدې نو رب الله ذکر کړو وا. شیخ القران وی وی په خول کې اورځي دی آی کوټ سغرا روانو ما غرمه و گرمی و یا نجومی ناس ده او نجومی علامه ابن قیم رحمت اللہ علیه لیکنی چه همیشه ده ده زلط بزای که ناس دی یا با دیوال غالی تا به سادر خور کری یا با اسخان اٹائی که ناس دی یا با چرتا که اسخان تخ بانده ناس دی خسن زاید دنی ده ناس دی چه ده سم دفتر نیه. نیزر آروانو ما یا نجومی ناس ده سادر خور کرده او نجومی سی یا چنچنو ورسای اگه دلوگی تسما کردی نو پنی فافو که و اتا دانی بند کردی نو چاگر اپری دی واپا یا لفافا تونگا ہوئی نو دیر آوالی ویداستا قسمت ده نو کاغست نراوالی تا تا ویه تا تا وګوري نجاله کې وای امتحان دی ورکړې او نمبر به دې خیر راشي نو دی وو او کا امتحان خو به ورکړې ورته یې الګا یو ځای کې د کوی دنې اراده وا دا ځای خله کار به دی وشي دی یو کنه نو ورته یې الګا د بارټلو دی اراده وا خو اغا کار با دیوشی لگ مینا تو کا نو دیو یاو کا نو دوبای تا روانی ما نو آخو سڑی تا گوری نو چنچنی ساتلی اپای او سولی فاپو که در چونی دنیا قسمتی نو شیع القرآن وی زراعت لما یا نجومی ناس دی وی ما تو ایچ راشا چه قسمت دالا و گورم وی ما زان ناغرد اگو وچی راشا خفل قسمتو گورا بیا بارمان که اما چار چاپی روگا دل سو خوشتے نا کنا لگا که چاولی دمو وچو گور اخفل قسمت گوری منتوی چه من گوری ویزر آلما انا جونی سخا که ناستم ما قسمت برالا پسو گوری وی پسالو را دی آزمانه کی چوانی و ایما جنا پا سالو رانی نا زبا یو روپای در کون و چزی در تا سوام ها برالا قسمت معلومی وی بیلکل بیغم اچھا ایما ورطا وی چه تخپل قسمت اگورا چه پده نوار با تر سو وقتا ناستی پده گرمائی کی وی سالی پوش چه دا خود جو سوک ملاوی اما تخبر قسمتو گورا چه پا دینوار با تتر سو وقتا ناستی بیا با زماغا گوری ویده ما دو چه پس پس آئی مولیانو کار نده خواکی لخت افراتاوا یو ما آگی تلاس کرو چه دو دبا میار که دیم مخ که زور پسی ما گتا تخبر قسمت معلوم نتا با ما لاواز را کو کتابونی بزای پاتی شو داراشا قسمت دالا گور ما ادا نجومی دے و قسمت معلوم ایو دار مراد معلوم ایو دا کئی او دا کئی ادا خلق دوکا کئی چوڑی آگانے کورونو تزی آخذے قسمت دالا معلوم ہوں نو خودو تاوی راشا چی قسمت دالا او گورما خور اللہ سرا دیکھوا کا نو داو اللہ سو گوری ورته اول وګوري چې کور کې نورې ښځې شته که نه. ورته وایي خورې خاوند سره دې ډېره مینه ده خو هغه درته ښه نه ګوري. تا وایي یو که نه ځکه هر کله خاوند ته غوسهوي. نو بیا ورته وایي ټول ورځې په کارونو مړه شي خو څوک یې نه مني. دا وایي د سهار نه مېړه وچاودو لوخی ماو بینزل جارو ماو والا اول می جارو آواغستا بیا تیلی برابر کر بیا می اتالالا بیا می آواغستا بیا می جارو والا یو کارن سنور جور کی طول آواز کارو ناو که اصو که نمانی. نم بیا وی خوری نوری اوچات ناستی او تملاشی او دا غی سپت کی گیستانی کی دو وی آو کنا کسمت رال سیو کوتا و اندازر منده کنو چه با بالاک پا اوچار گیا یا تولای پا والگی سیی کی پیسی اگر آوالی هن داوال امال دی کسماتو کوتا و کسمات پا دی معلومی گی ستوری اللہ کسمت لنو پیدا کری تا پی کسمتو نو معلومو چستا سیارا فلانای دا و سیارا فلانای دا تدبرو بن نجومی والا ستدری ورب النجم يفعل ما شاء تبستور باندې قسمت معلومه او تا ته پته نشته چې رب دستور چې څه غواړي هغه کوي. دستور قسمتونه نه معلومیږي. وهو الذي جعل لكم النجوم دا الله ذات دی چې ګرځولي ستاسو لپاره ستوري پیدا کړی ستاسو لپاره ستوري دیر پارا چه لارم وی پا دی بانده پا تیارو دو چه ادری آب کی تاکی سر آواز اکر منگا دلائل دی پار دا کوم چه غی پوئی گی ووالذی انشاکم دا اللہ ازاد دی چه پیدا کری تاسو دا نفسی اونا نفسی یعنی آدم علیہ السلام یاد جنسی اونا فمستقرن ومستودعون خیال کوئی فمستقرون نو لچان دیو سی دلی پا دنیا کی فمستقرون لچان دیو سی دلی پا گیڑا دمور کی ومستودعون او بیا امانت کی خود دلی پا دنیا کی دمور پا گیڑا کی دی لگ وقت تیر که ابیا دنیا ترالی یا دیم امانا فمستقرون لچان دیو سی دلی پا دنیا کی و مستودعونه بیا امانت کی خودلی پا قبر کی یاد رو مانا فمستقرون لچان دیو سی دلی پا قبر کی و مستودعون بیا امانت کی خودلی پا میدان دا قیامت کی پتائی سر آواز اکو منگ دلائل دا پارا دا قوم چلی پوئی گی و والذی انزل من السماء ما دا اللہ اغزاد دے چرا لگی دے برن باران نو باسو منگا پتی باندے دے گیا گانو دا ہر سندنا کل شیدار کسم فاخر انا منو حضران نو باسو منگا دینا شنو و باسو منگا دینا حبم متراکبا دانی سوری دے یو دے بل پاسا پر وگی کی یو دانا دے بل پاسا ڈاڑے والی یو روانی نو یو دانی پا بلی ڈڑاوالی او بلی پا بلی متراکی بن یو بل لپاس سواری وامن ان اخلی دی کجورونا من طالی ها دی غنچکونونا گینا قنوان اندامیتون وگی دی نیزدی نیزدی او باغونا دان گرونا دی زیتون او دان نار یو شان دی پران کے نو دی یو شان خوان کے غیر متشابه نو دی یو شان خوان کے وګورې مې ودو دي تا کله چې مې وونی یو پخ کی یقین اندی کې دلایلی د پارا کوم چې ایمان راړي وجالو لله شرکال جن او سرات کوي په مشرکین بل جن وګورې دې الله لرا حسداران پیریانو نه وخلا کوم لانګي الله پیدا کړی دی وخرا گولو بنینو بناتم بغیر علمین اجور گذئی اللہ لگا زامن اولون بید علمنا بید دلیلنا چوئی پیریان دا اللہ زامن دی امالائک دا اللہ لون دی سبحانم پاک دی اللہ وتعالی ما صفون اوچد داغنا چلی کم صفتون دا اللہ ویو بدیو سماوات والارد ناشنا پیدا کونگی دا سوانو دزمکو دے انا یکون لولد چرتا کی دیشی اللہ لر نائب ولم تکل لو صاحبا او نشتر اللہ لر بیبی یا ولد زیه نوچه بیبی نشتر زیه دا کمزان راغے یا ولد مانا نائب نو زیاد ضرورت خو بیبی تاو چه بیبی نشتر نو نائب دا کمزان نواغے وخلقا کل شهن پیدا کرده عرشه ویو بکل شهن علیم او دا اللہ دا پا عرشی بانده پوا ذالکم اللہ ربکم دی صفتنو علا اللہ استاس رب لا الہ الا ہو نشتی آجت سر کنگے بغرد دی اللہ نا پیدا کنگے دا عرشی دے دا غی عبادتو کئیو وَوَا عَلَىٰ قُلِ شَهُ وَكِيلُ او دا اللہ دے پارشی باندی ذمہ دار لا تدری قول افسار احاتا نشی قولے پا اللہ باندستر گے چا اللہ محاد شی او نظر پہ احاتاو کی وَوَا يُدری قول افسار او دا اللہ احاتا گئی بستر گو وَوَا اللَّتِفُ الْخَبِيرُ دا اللہ دے بارک بینو خبردار قد جاءكم بصائر من ربكم تاكي سرا راغد والتاست دلائل دو طرف درب ستاسونا فمن ابصرا يعني فمن تعقلا چا جزان بو اگو فلنفسي نزان لده فائدا او سو چلون شد دينا فعليا نسزائي ده پده وما ما لكم بحفيد او نمز پتاسو باند نگاه بانو وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ دارنګ بیان موږ بیا بیا دلایل د وحدانیت ولیا غولو درستا دل پاره چوای دی دا بلا کبا سلورما لیا غولو درستا درستا معنا ممن تعلمتا دل پاره چوای درستا د چاند د دام سلس د کړی دا چاوه دی ویلی دا تا تبا وی استاز دی سوک دی تفصیل بازبی عرستو کما دوی ما مانا ولیا گولو درستا درستا احوال سابقین نمانا دا دی پارا جووی لستی دی احوال پخوانو منا دا دی پخوانو کسای نیسای وانو چه دا سبق خود دیونوی خدا دا پخوانو کیسای وائنو ولیا گولو درستا درستا یعنی درستا احوال سابقین دے پارا جوائی لستی دی احوال پخوانو مرد پخوانو خبر اکینو ولیا گولو درستا دے پارا جوائی او درم مانا درستا مانا زلہ دکڑا دا مسالہ وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَا دَرَسَتْ زَرِدُو تَوَي دیده پارا چووی زلا دکڑا دا مسالا مرارو دا مسالا کے استابلا مسالا ندازدا وَلِنُبَيِّنَوْ لِقُومِي آلَمُونَ او خامغا بیانو مندیلا دپار دا قوم چغی پوئی گی اتبی ماو یہی لے گا میرا بیک تیده تا تاوی چان دیوئے لگا زمان استاد را پریدا زجدار دا سوام اغواورا اتبی ماو یہی لے گا میرا بیک تا بیشا داگی چوائی کولشی تا تا دو طرف در ابستانا لا الہ الا ہو نشتی آج سر گنگے بغیر دی اللہ نا او مخوارو دو مشرکینو نا اگا خواہ دا اللہ پزور باندی ایمان نو دائی با شرک نو کرے او نده گردر منگا تالا پدائی باندی نگاہ بان او نده پدائی باندی زمدار او چتکا لداؤ آئے و آرد ان المشرکین دے با امات دے مشرک ہوئے مشرک باتے یا مشرک با دے پلار یا مشرک با دے نیکی دے با کانزل شروع کی نو تبا سکے ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله كان ظلم گویا کسانو تا چدئی را مدد گئی بغیر اللہ نا فَسُبُّ اللَّهَ دُوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِن زَقَدَئِ وَا كَانْ ظُلُو گِيَ اللَّهَ تَا دواجه دشمنا دنا پویا اینا دارنگی خیستا کرے منگا هر امت تا عمل دیو سمع الارا بیم مرجوم بیارب دوئی تواپس کے دل دی دی نخبر بکی دوئی پاچ دوئی کول وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اِمَانِهِمْ قَسَمُونَ هُلْ دَئِ بَاللَّهَ پَاقَ قَسَمُونَ لَاِنْ جَاتُمْ آتُمْ كَرَاغِ دَئِتَ مُعْجِزَا رَاغِ دَئِتَ دَلِيلَ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا نُو ایمان برادی پتی قسم خور که من تا مُعْجِزَ رَالَا دَلِيل رَاغِ من بپی ایمان رادو قُلْ اِنَّمَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَيَا مُعْجِزِدَ اللَّهَ سَغَدِي وَمَا يُشِرُكُمْ او وَمَا يُشِرُكُمْ اَنَّا اِذَا جَاتْ لَا يُمِنُونَ يَا مَا نَا فِيَدِ نُمَانَا دَا وَمَا يُشِرُكُمْ نَيَا اِبُوَيَ تَاسُ اَنَّا اِذَا جَاتْ لَا يُمِنُونَ انا اذا جات انا بمانا دلالا لالا اذا جات لا يومنون شاچ را موجزه کل راشی نو بیام دا ایمان نرادی دای خو تاستا او موجزه را را تاستا پتا نیشته که دا موجزه راشی بیام دا ایمان نرادی دوی ما مانا انا پخفلا مانا وما يشركون ني بو تاسو په ایمان د دی باندې مقبول معذوب دي وما يشركون ایمان ني بو تاسو د دی په ایمان ستو دی په ایمان راړي ان اذا جات لا يمنون ان مخسور لام زوي ان اذا جات لا يمنون یقیناً نامعجزی چکا نراشی بیان دی ایمان نراڑی تا تا پتا نیشتا اتوا دی و ایمان راڑی که معجزی راشی بیان ایمان نراڑی یا ما استفامی یا وما یشرکم وما یشرکم سشده چه پو اگرهی تاسو رو با ایمان دیو چه توای معجزی راڑ دی با ایمان راڑی نو سوشه ده چه پوه اگرهی تاسو بی ایمان ده دهیو اینا ایزا جات لا یومنون یقیناً دا موجزی چکل راشی ده ایمان نرادی یا سلورم امانا لا زاید ده لا یومنون کنو مانا دا وما یشرکم وما یشرکم انا ایزا جات یومنون وما يشركون عدم ايمانهم سشوه چه پوه وی تاسو لرا پا عدم ایمان دهیو چه تو آدو موجزه وطمو پیشکو ده یسیم ایمان نواری نتاتا سپتا دا انا اذا جات یومنون لا زایدو دا موجزه چه کل راشی ندهی و ایمان راری نو تولو آئی چه موجزه و تمو پیشکو اسیم ایمان نواری نو یا مای صفانیا یا مای نافیا او مفهول ثانی معذوب ده ایمانهم یا عدم ایمانهم انا یا پخپلا مانا یا مقصور الحمزہ اندا او لا یا زائد ده یا اصلی و نقلبو افیده تاو مالو منگا زلونه ده دیو واب سارو مو سترگی دو دیو کمانم یو منو بیو ونا مر را دو وجد آغینا شده ایمان نیر آوڑے پا دیبانده والزن او پریدو دی لرا پا سرکشو دی کی حیرانو پریشانا ولو اننا نزلنا الیم الملائکا کمنگ راولی گزیت ملائک او خبری اوگی دی سرم مری اپور دگو منگا پا دیبانده آیو شو مخامخو ما گانو لیو منو ندی دیچی ایمان راڑی سمتا با که ملائک راشی او دیتا وی چی ایمان راڑی بیام دی نراڑی کمړی لا پاسې او دایته وای چې ایمان راړی بیا هم دای نه راړی کله زمکه اری او شه مونږ را پورته کو او غي ورته ایمان راړی بیا هم د ایمان راړی الا یشاء الله مگر چې خوشی دی الله ولکن سرم یا جهلون لیکن اکثر وای دی جاهلان وکذالک جعلنا لکل نبی پینزم کاکبا دارانگی گردولی منگا دپارا داری او نبی ادوان شاکرین این سوال جن دشمنان شیطانان بنیان و پیریانونا یوری بازو ملا بازن وی پمانا دو وسوسے وسوسے اچائی بازن وی بازو تا وی پمانا دلیگنو دو جبریلی امین وای پمانا د حکم و اوحى ربک الى النحل حکم کړه استارب مچای تا وای پمانا د وسوسه لګدل تا یو وای بعضو ملا بعضن وسوسه جاي بعض وی بعض تا زغرف القول غرورا ملما خبر دوکي زغرف چی ګلټ اورنګ والا د سرو ورکي حاصل شي یوی رنگ والا بلور کې زغر وال قول غروبا ملما خبر دو کې خلق به دو کا گئیو ای با یو شان خبره دیبتنا بل شان جوړی تفصیل به زه ان شاء الله سبا کوما یو ای بازو ملا بازن وسوسه جای باز دی باز تا زغر وال قول غروبا ملما خبر دو کې ولو شاء ربک اخو در ابستا دی ودا کار نکڑے و بزور اللہ بچا ایمان نراری فزرم اما افترون نپری روی لرا وانا درو جدی جوڑی اغیلا ولی تسغا ایلی افیت اللذین یا ما موصول دے یا مصدری دے فزرم اما افترون نپری روی لرا وانا درو جدی جوڑی اغیلا یا فزرم اما افترون مصدریا پری روی لرا سرد درو خود دیو ولی تسغا ایلی افیت اللذین او وقت بکی دی تجلو دا کسانو شغی ایمان نراری پا آخرت او وقت بکی دیلا ولی اکترفو ما مکترفون او جون بکی دیو آغا درو خوچ دی جون اونگی بیا غیلا یو با پاسی پتاب درو کو فتوہ کئی بل با پاسی زمامخ کے دعوے لیو بل با پاسی کتاب کے دعوے کلی افا غیر اللہ ابدغی اکم نو آبیغا اللہ نا اولتو مز بل فیصلہ کونے داستا تقریر دی اخیری وواللذی انزل ایلیکم الكتاب مفصلہ او دا اللہ غزاد دے شرا لے گلے تاست کتاب مفصلن واضح پوصول دی ایمان کی مفصلن نو بیا ما مانا کے اشکال حلق واضح پوصول دی ایمان کی لگا کسو گرتا ہوئی چالکا دی اصول فکر والاو کو مفصلہ مجمل تقسیم کرے او دل دکھو اللہ ہوئی هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلہ مجمل کو پکی نه ویلی نو ما معنا کې اشکال لري کو چا مفصله مجمل نه مراد معنا دا والذي انزل اليكم الكتاب دا الله ذات چرا لګلې تاسو کتاب مفصلا واضح اصول دی ایمان کې والذين اتيناهم الكتاب هغه سامه چې ورګره موږ دې لري کتاب بی جنیا غیو انہو منو ظلم من ربک چدارانی گلشو طرف ربستان پریشتیا فلا تکونو من الممترین نمکی گا تو شک کرنگونا دنو زولا عذاب کی پدائیو و تمت کلمو تو ربک صدقا و عادلا پرشو کونو در ربستان پریشتیا دو انصاف لا مبدل لکلمات نشت ویبر لون کے حکمونو گا اللہ لبن سوک سورہ یونس کے امہ سالوش کے اتمایات کے ہوئی لا تبدیل لکلمات اللہ. دارنگی سورہ کاف کی وہ اجتماعات کی ہوئی، سورہ آنان سالور دیر شمایات کی ہوئی، چلا اللہ حکم نسوک نشی بدلو لے. لا مبدل لکلمات نشت ویبر لنگے حکم ندا اللہ لا وہو سمیع العلیم او دا اللہ دوری دن کے پوا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ أَوْ تَتَّبِعُوا كَيْدَ زَيَّاتِهِ وَأَشْمَكَ كِيدِ يُذِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَبَرِئْتَ لَدَى اللَّهِ دَلَارِنَا غَنِ بِسَمْزَا حَق بِسَزَا دانه چې ډیر کم کوي نو تاغه په روانیا نه چې حق نم غوي نو خوازا اداره جمهوریت دیو غَنِ بِسَزَا جمهوریت خو بیا بل طرف تا دی نن چه اقتدار چالا ورکو نو دا پاکستان ټول اٹونا را جمع کاو دا دای اٹونا اوش میرا و دا نور اوش میرا نو زیاد خود آگئی دی جمهوریت خود آئی ام نمانی کم مانه یو نو مسلمی گو لے اختیار ورکو نو اوز دا پاکستان ټول اٹونا را جمع کا نو زیاد ټول اٹونا زری نو دا مسلم لیگو اٹونا پاکی سل دی نو نو نسان خوبل خواشو نو جمہوریت کو آنگا طرف تا بیالا نا جمہوریت روان دے وَإِن دُبْدِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْآرْضِ کَتُو تَعْبِدَارِيُو کِ دُزِعَاتُ وَغَچَا جِسْمَكَ کی دی يُدِلُّو کَانْ سَبِيلِ اللَّهِ وَابَرَئِتَا دَا اللَّهَ دَلَارِنَا اَدْ دِن پَكَارُنُو کے گانے پس مزا د دین په کارونو کې به حق بسه زه ای یا دبیونه الا ظن ویتابین مگر ګمان دیوږي علامه اقبال وی جمهوریت ایک تر دی حکومت کې اس میں بندوں کو گنا کر دے تولا نہیں کرتے جمهوریت کو تر دی حکومت دے شکا پرای په کشمیری او تلینا صدا کا پرائے دی کی مت سدے و دی سدے ایہا تابیونا الا ظننا دی تابین دی مگر گمان الا وَإِنُ مِنْ لَاِ خُرُسُونَ او ندی دی مگر اٹکل وئی ان کی اٹکلی من دیتا ہے چھ خلے گا سرازی بس وئی نو تمر مگر پکے نہیں ہے اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ وَيُذِلُّ عَنْ سَبِيلِ یقیناً رب ستا خپوه ده پاگ چاچ خطا شدلار ده اللہ نا وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ او دا اللہ خپوه ده پلار مندن کو بانده اول ایسا صورت ختم کرا او پائی کے رد دشر کے اعتقادی او دشر کے اعتقادی سلو وارا کسمون رد کول اعزانو کئی مسکو چھوٹیاں